حسن جمیل ڈی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ. فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے, عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے, ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے. بس عز من تشا جہاں چاہے عزت دے دے, بس ذل من تشا جسے چاہے ذلیل کر دے, تو ذل ملک من تشا جس کو چاہے ملک دے دے, تنزع الملک من من تشا جس سے چاہے ملک چھین لے. انسانوں کی ذات بادشاہی اللہ کی ہے. الالہ الخلق والامر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں, حکم بھی میرا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے. فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے, عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے, ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے. وتعز من تشا جہاں چاہے عزت دے دے, وتذل من تشا جسے چاہے ذلیل کر دے, تذل ملک من تشا جس کو چاہے ملک دے دے, تنزع الملک من من تشا جس سے چاہے ملک چھین لے. انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے, اور انسانوں کے افعال حرکات سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے, اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے, زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے. فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ, آسمانوں پر اس کا عرش ہے, وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ, زمین پر اس کی سلطنت ہے, فی البحر سبیلہ, سمندر میں اس نے راستے بنائے, فی الجنت رحمتہ, جنت میں اس کی رحمت ہے, فی النار عقابہ, جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے. احق من ذکر, اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں, احق من عبد, اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں, ارحق من ملک, اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں, اجود من سئل, اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں, اوسع من اعطا, اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں, الملک لا شریک له, ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں, لیس معہ رب یرجا, اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر کوئی نیند باندھی جائے, ولا وزیر یرشا, نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے, ادعونی استجب لکم, اگر جو تم بلاؤ میں سنتا ہوں, نہ کسی واسطے کے درمیان میں بادشاہ ہے, نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے, نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے, رکاوٹ ہے, بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من قبل الورید, ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے, اور زمین آسمان پر, رفع السماوات بغیر عمد, آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے, ستون کوئی نہیں بنائے, جعل لکم الارض ذلولا, زمین کو بچھا دیا, مسخر کر دیا اپنی طاقت سے, والجبال ارساها, پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا اپنی قدرت سے, پھر اس نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین, ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا, سورج اپنے مدار پر, الشمس تجری لمستقر لها, چاند اپنے مدار پر, والقمر قدرناه منازل, پھر سورج چاند ستارے سیارے, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر, ان میں کتنے خرب ہا خرب, پانچ ارب کہہ کر شئے ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں, جن کو دیکھا جا چکا ہے, جن کو دیکھا نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے, پانچ ارب کہکشاؤں میں, ایک ایک کہکشاؤں میں دس دس خرب کرو بیس سیارے ہیں, جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس نظام شمسی ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے, زمین سورج سے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کا دائرہ بناتا ہے. یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند گوٹیاں رکھی جاتی ہیں. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, اتنے سارے سیاروں کو ستاروں کو اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے گھماتا ہے, کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک کہکشاں سے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں, چار گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں, آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں خرب ہا خرب سیارے جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں, اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے وہ ایک نظام میں کل کی فلکی یسرحون, وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں زیادتی نہیں ٹکراؤ نہیں. یہ ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. الم نخلقکم من ماء مہین, میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا, جعلت لک قرارا فی بطن امک, میں نے ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار کی جگہ بنایا, غشیتک فی غشاء لئلا تفضع من ظلمۃ الرحم, تجھے پردوں میں لپیٹا تاکہ اندر کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے, وَعَلَّمْتَكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ, ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا کھیلنا حرکت سکھائی, فَهَلْ يَحْذَرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي, میرے علاوہ کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ, میں ہوں جو مضبوط ٹھکانے میں تجھے جگہ دیتا ہوں. اور پھر دوسری جگہ کیا فرماتے کہ فَقَدَرْنَا, اندازہ کرتا ہوں, فنیم القادرون, میرے سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا اپنے اندازے کے ساتھ, اس لیے اللہ ہم سے گلا کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, میرے بندے مجھے چھوڑ کر تو کس سے مجھ سے دھوکہ کھا گیا, میری ذات کے بارے میں دھوکہ کھا گیا, تجھے کس نے دھوکہ دیا, میں تیرا رب کریم پالنے والا پیدا کرنے والا تخلیق خلقت میرے ہاتھ میں, پھر ایسا نہیں الٹ سلٹ بنایا, الگ ترتیب کے ساتھ بھی بنایا اور متناسب بھی بنایا, کوئی عیب نہیں جہاں چاہے عیب رکھ دے. اپنی قدرت سے اللہ پاک ایسا بے داغ بنا کے دنیا میں بھیجا, کیسے بھیجا, ثم السبیل یسر, راستے کو آسان کیا, اوحیت الی الملک الموکل بالارحام, فرشتے کو بھیجا, فاخرج علی ریشۃ من جناح, جس نے سر کے اوپر نکالا, لا لک سن تقطع, دانت کاٹنے کو نہیں, ولا لک ید تفتش, ہاتھ پکڑنے کو نہیں, ولا لک رجل تمشی, پاؤں چل کر چلنے کو نہیں. کیسا عاجز ہوتا ہے بچہ, نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے نہ کاٹ سکتا ہے. ایسے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرماتے, اگر تو لک عرقین رقیقین یمدعان لک لبنا خالصا داخلا فی الشتاء وباردا فی الصیف, فهل یقدر علی ذلک احد غیری, میں ایسے عالم میں تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں, بھلا میرے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کر سکتا ہے. وجال تو لگا حلان کی صدر ابوئی, ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتا ہوں, لا یاکلان حتی تشبہ, بچہ نہ کھائے وہ نہیں کھاتے, ولا ینامان حتی ترقد, بچہ نہ سوئے وہ نہیں سوتے. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے, یہ اللہ پاک فرعون کے لیے بھی اللہ نے چلایا, موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چلایا, اور شداد کے لیے بھی چلایا, قارون کے لیے بھی چلایا, حامان کے لیے بھی چلایا, اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ نظام چلتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی اللہ پاک کا یہی نظام چلتا ہے. اللہ پاک رب بغیر اسباب کے, خالق بغیر اسباب کے, مالک بغیر اسباب کے, کچھ نہ بنائے پھر بھی خالق ہے, کوئی نہ ہو پھر بھی مالک ہے, کوئی نہ سجدہ کرے پھر بھی مسجود ہے، سارے سجدے اترے ہیں پھر بھی مسجود ہے، سارے کمارے اللہ اکبر وہ پھر بھی بڑا ہے، کوئی بھی نہ اللہ کا اعتراف کرے وہ پھر بھی بڑا ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی اتقی خلق رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. انسان، جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خوش تر، مرد، عورت، سب تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا محتاج نہیں. لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا. اے انسان، جنات، اولین، آخرین، زندہ اور مردہ، خوش اور تر، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سب میرے نافرمان بن جاؤ، میری عزت میں ذرا برابر کمی نہیں کر سکتے. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اے میرے بندو، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم میرا نقصان کر سکتے ہو. حکومت اللہ پاک کی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں بھی میں ہوں، وما فی الارض، زمین میں بھی میرا حکم، وما بینہما، اس کے درمیان بھی میرا حکم، وما تحت الثرى، تحت الثرى تک بھی میرا حکم، دانا پھٹتا نہیں اللہ کے امر کے بغیر. ان اللہ خالق الحب والنوا، بادل مونسون سے نہیں آتے، اللہ کا ارادہ چلتا ہے بادل آتا ہے. هو الذي يرسل الرياح، میں ہوں ہواؤں کو بھیجتا، والسحاب المسخر بين السماء والارض، میں ہوں بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان سکھاتا. الم تر ان اللہ يرسل السحاب، دیکھو تمہارا رب بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے، کیسے ہانکتا ہے، اور ان کو آپس میں جو ہوتا ہے بیجالہم رکاماً، پھر ان کی تہ بنا دیتا ہے، تہ کر کے ان کو اوپر لے جاتا ہے. یہ کلام اس وقت اتر رہا ہے جب بادلوں سے اوپر جا کر کسی نے نہیں دیکھا، آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تہ کر تہ لگ رہے، اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں دن دیکھے اللہ کے کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جو بادلوں کو مسخر کرتا ہے. ایسے پانی کے خزان اور ایسے پانی کے ٹینک بنا دیے، اندر چلے جائیں تو ایک قطرہ پانی نہیں، دیوار نہیں، چوکی نہیں، کوئی موٹر نہیں، کوئی پائپ نہیں، اندر جائیں تو قطرہ نہیں. برسات تو ساری دنیا کو غرق کر دے، ایک بادل ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہے. یہ اللہ اپنی قدرت سے نمونے دکھاتا ہے، پانی برسایا اپنی طاقت سے، ہم تو پانی کو استعمال کرتے ہیں، لا پانی بنانے والا کون. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں پانی کو ختم کر دوں کوئی ہے پانی لانے والا. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارش تم لاتے ہو تو میں لاتا ہوں، پانی کا میں بناتا ہوں، میں ہی تمہیں عقل دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، پھر میں پانی لگا دوں، دانا ڈال دوں. اللہ کے نہیں پھٹنا، کون پھاڑے گا اسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں میں، سبب الماء اصبح، پانی برساتا ہوں ایک انداز، انوکھے انداز کے ساتھ. ثم شققنا الارض شقا، زمین کار تو اپنی قدرت سے، فانبتنا فيها حبا وعنبا، دانے اگاتا ہوں، خالق الحب دانے کو پھاڑا، والنبا گٹھلی کو پھاڑا، اور کیا تھا، ہم بتنا حدا کی سزا تباہ جا، اور رنگا رنگ کے باغات بنا دیے. وما تخرج من ثمرة من ثمرة من اقمامها، پھر ان درختوں کا تنا بنانا، ان میں ڈالیاں، ان میں شاخ، شاخوں کے پتے، ان میں شگوفے، شگوفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے، کسی کو میٹھا، کسی کو نمکین، اور کسی کو کڑوا، کسی کو سفید، کسی کو پیلا، کسی کو زرد، کسی کو سبز، یہ سارے رنگ اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے. ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، جو ہوگا وہاں سے ہوگا، نہیں ہوگا اوپر سے نہیں ہوگا. میں اور آپ جب تک اوپر سے فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی اللہ کی چاہت کے بغیر، کوئی ذلیل نہیں ہوتا اللہ مگر اللہ کی چاہت کے ساتھ، کسی کو مال نہیں ملتا مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ. یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہوں دے دوں، ویقدر، جس کا چاہوں تنگ کر دو، دروازے بند کر دو، کھل نہیں سکتے، کھول دو بند نہیں ہو سکتے. موت کا پیغام آ جائے تو حفاظت کے ساری آئینی دیواروں کا نہ توڑ دے گا, اور حفاظت کا پیغام آ جائے تو موت کے محیط سائے کے اندر سے اللہ زندگی کے اسباب نکال دے گا. عزت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے عزت نکلے گی, اور ذلت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے ذلت نکلے گی, وہ محبت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے محبت پھوٹے گی, وہ ذلت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے ذلت آئے گی, نفرت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے نفرت آئے گی. مولا اسلام سے فرمایا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں رکھو, انہوں نے کہا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذئب والعناق والهرة والحمار, اے اللہ جوڑا جوڑا جو رکھو, شیر کھائے گا گائے کو, بھیڑیا کھائے گا بکری کو, بلی کھائے گی کبوتر کو, یہ تین کی نسل تو ختم, تین کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من خلق بینہ العداوت یا نوح, ان میں دشمنی کس سے ڈالی اے نوح؟ کہا اللہ آپ نے ڈالی. کوسؤلف بینہم, میں ان میں محبت ڈال دوں گا. اللہ محبت ڈالتا ہے, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم, اگر میرے حبیب آپ سارا جہان بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے, میں نے محبت کو پیدا کیا ہے. محبت بھی مخلوق ہے, اللہ لاتا ہے. نفرت بھی مخلوق ہے, اللہ لاتا ہے. ذلت بھی مخلوق ہے, اللہ لاتا ہے. عزت کی مخلوق ہے, اللہ لاتا ہے. صحت کا تعلق ہسپتالوں سے نہیں, آسمان کے فیصلوں سے ہے. بیماریوں کا تعلق غذاؤں سے نہیں, آسمان کے فیصلوں سے ہے. دنیا دارال اسباب ہے, بے شک نظام اسباب سے چلتا ہے, فیصلہ اوپر ہوتا ہے. سبب پھر حرکت میں آتا ہے کہ اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے. اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, بیماری نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, صحت نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں, فتح نہیں آئے گی. اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائے, کبھی شکست نہیں آئے گی. حکومت اللہ کی ہے. والذی سخر البحر, سمندر میرے ہاتھ میں, رفع السماوات بغیر عمد ترونها, آسمان میرے ہاتھ میں, جعل لکم الارض ذلولا, زمین میں الارض جميعا قبضته یوم القیامہ, زمین میری مٹھی ہے, والجبال ارساها, یہ سمندر یہ پہاڑ میری مٹھی میں, اخرجنیھا ماءھا ومرعاھا, پانی چارا میرے قبضے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو الگ فرمائے, ایک ایک کو الگ فرمائے. ان من شیء الا یسبح بحمده, ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے, ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے. یہ سارا کائناتی نقشہ جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی اس کا مالک ہے. یہ نہیں ہے کہ سائنس والوں نے طاقت حاصل کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے, نہیں. اللہ نے چاہا مل گیا, اللہ نے چاہا مل گیا, سبب بنا, اللہ کا ارادہ شامل حال ہوا. جب اللہ چاہے گا توڑ دے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا بنا دی اور سارے ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اب دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں, جو جتنی دوڑ لگائے گا وہ آگے نکل جائے گا. نہیں, اللہ اس کو پکڑ دے گا وہ توڑ نہیں سکتا, اللہ اس کو چھوڑ دے گا اسے پکڑ کو نہیں سکتا. لیکن میرے بھائیو, اللہ کا یہ نظام انداز میں نہیں ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم بیٹھ جاؤ. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اللہ نے اسباب بنائے, ان اسباب کو بیکار سمجھنا جاہلیت ہے, اور ان اسباب پر مدار سمجھنا گمراہی ہے. یہ سمجھنا کہ اسباب کچھ نہیں یہ جہالت ہے, اور یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے یہ گمراہی ہے. یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو, نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے. نہ جانا یہ بھی جاہل اور غلط جانا یہ بھی جاہل. گھوڑے کو نہیں جانا یہ بھی جہالت ہے, اور گدے کو گھوڑا کہہ رہا ہے یہ بھی جہالت ہے. غلط جانا, آج ہم نے جانا کہ ہے پر غلط جانا. ہم نے اسباب کو اصل سمجھا, پیسے کو اصل سمجھا, روپے کو اصل سمجھا, مادیت کو اصل سمجھا. یہ ہماری جہالت ہے. یہ تو اسباب ہے, مٹی کے معذور ہیں, شطرنج کے مورے ہیں, جن کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جگر پھیرے گا ادھر کو پھرتے چلے جائیں گے, جگر کو چاہے گا ادھر کو موڑ دے گا. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, بنانے والا ان سے غافل نہیں, اس کے ہاتھ سے نکلے نہیں, اسی کے قبضے میں ہے, اسی کی طاقت میں ہے, اسی کے ساتھ سارا نظام چلتا ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا, سورج کو کہہ دوں نکلنا نہیں, کوئی ہے جو سورج لائے گا؟ رات پر قبضہ ہے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمس, مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو کہہ دوں کھڑا ہو جا, الى يوم القيامه دوبنا نہیں قیامت تک, من اله غير الله ياتيكم بليل, کون ہے جو رات لائے گا؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کا لانا؟ تصریف الرياح ہمیں کون لاتا ہے؟ ان في خلق السماوات والارض, تغلین آسمان میں غور کرو, واختلاف الليل والنهار, جن رات کے آنے جانے میں غور کرو, کیسے دن لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے, سردی آتی ہے گرمی آتی ہے, زمین میں گیند ہے جو فضا میں گھوم رہا ہے, 1,000 میل/گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ نے اس کا قطر 24,000 میل بنایا, اگر اللہ پاک اس کو 48,000 میل کر دیتا تو رات دگنی ہوتی, دن دگنا ہوتا, رات سے بھی تھک جاتے, دن سے بھی تھک جاتے. اللہ اس کے قطر کو 12,000 کر دیتا تو دن آدھا ہو جاتا, رات آدھی ہو جاتی, نہ دن کے کام ختم ہوتے نہ رات کا آرام ختم ہوتا. فقدرنا فنعم القادرون, یہ وہ اندازہ لگانے والا جس نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے میرے بندوں کا کام چلتا ہے, کتنی رات سے میرے بندوں کو آرام ملتا ہے, یہ تو اوپر سے فیصلہ کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے پھر زمین کو 23 ڈگری کے زاویے کو چھپا دیا, اگر اللہ سلو سیدھا کر دیتا تو زمین میں سے موسم ختم ہو جاتے. یہ موسم یوں تھوڑا سا جھکایا ہے, اگر یوں سیدھی ہو جاتی تو شمال اور جنوب کے جو پول ہیں ان سے جب ہوائیں چلتی تو ساری زمین پر برف ہی برف ہو جاتی, اور جب وہ ہوائیں بند ہو جاتی تو زمین سورج کو تو سورج کی گرمی ساری زمین کو بغیر انسانوں کے جھلسا کے ختم کر دیتی. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں جھکایا, اب گرمی بھی آ رہی ہے اندازے کے ساتھ, سردی بھی آ رہی اندازے کے ساتھ, بہار بھی ہے, خزاں بھی ہے, اور ان کی تبدیلی کے ساتھ پھل بھی بدلے, سبزیاں بھی بدلی, اور ان کے ساتھ مزاج بھی بدلی. اللہ نے اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے, اس کو یوں کرنے میں کسی سائنسدان کی طاقت نہیں خرچ ہوئی, اللہ کی طاقت خرچ ہوئی ہے, اور اللہ نے اس میں کشش رکھی کہ چیزوں کو پکڑتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر اللہ پاک اس زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ زمین, ہاں ان کا میرا بنگلہ 1 کروڑ کا ہے, یہی بنگلوں سمیت زمین اگر اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے, اور نیوٹن نے کشش رکھی نہیں تھی دریافت کی, اللہ اس کی کشش کو ختم کر دے تو یہی زمین 6,000 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دے, کیونکہ سورج زمین کو یوں اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور زمین اپنی طاقت سے اس کی طاقت کو توڑ رہی ہے, ان دونوں کی طاقت ٹکراتی ہے, اور دن رات چل رہا نظام بیٹھ کے چلا رہا, ہم چلا رہے ہیں. تھوڑا سا اللہ نے علم دے دیا, متکبر بن گئے تو جاہل ہیں, جاہل مطلق ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اللہ اگر یہ زمین آسمان آپ کی نہ مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور میرے پاس ایسا ہے, اگر اس کو چھوڑ دیتا تو ساتوں زمین آسمان کو یوں نکل جاتا. ان سے کہا اللہ وہ بلا کہاں رہتی ہے, عین تلک الدابۃ, وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرجٍ من مروجی, میری چراگاہوں میں چرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عین ذلک المرج, وہ چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی, میرے علم کے خزانوں میں ہے, تم نے تو تھوڑا سا علم لیا ہے. اپنی قدرت, اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6,000 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے کی سورج کی طرف, جس کا درجہ حرارت 12,000 فارنہائٹ ہے, 12,000, اور اس میں 3,000,000 میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے, اور یہ چند ہفتوں میں 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی, جس میں ساری انسانیت کی قسم, اور ان کے بنگلے بھی, ان کے ایٹم بھی, ان کے راکٹ بھی, ان کی حکومتیں بھی سب ختم. اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں, اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے, نیچے سے زمین میں پکڑا ہوا ہے, ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 میل ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے, اور نیچے سے زمین میں جکڑا ہوا ہے. اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے, ہوا کو کہہ دے چلی جا, اوپر چلی جا تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا, پانی بھی اوپر چلا جائے گا. جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے, پانی بھی نہیں. اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے, پانی بھی ساتھ چلا جائے گا. اب دکھاؤ زندگی گزار کا. ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں, سو کر اٹھ نہیں سکتے, پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے, اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے. نور اسلام کی قوم کا عذاب آیا, تین آدمی بھاگے کے غار میں چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر دیا, چلے گئے یہاں پانی نہیں آئے گا. تینوں آرام سے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا, اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا. اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا, پیشاب چلنا شروع ہوا. وہ روکتے روکتے اسی میں ہر سو کے ختم ہو گئے. ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے موت آ گئے. لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان میں ذائقے بناتا ہے؟ میرے بنے ہیں 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں. میٹھا کھا رہے ہو, گرم کھا رہے ہو, نمکین کھا رہے ہو, کڑوا کھا رہے ہو, کسیلا کھا رہے ہو, نرم کھا رہے ہو, سخت کھا رہے ہو. یہ میں نے یہاں طاقت رکھی ہے, اللہ اس کو ختم کر دے, اللہ ان کھانوں کو بند کر دے. مٹی کھا رہا ہے, گوشت کھا رہا ہے, پتہ نہیں چلے گا. نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے, اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے. اللہ اپنا نظام چلاتا ہے, آنکھوں میں نور رکھا, بانٹ کے خریدا ہے. کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور, ہم نے میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے, 130 ملین کیمرے کتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کیے ہیں. کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1,00,000 ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں دل نہ دینے کی وجہ سے. تم اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے, بجلی کا بل نہ, وہ کنیکشن کٹ گیا. اللہ نے آنکھ میں روشنی رسی کا چل دیکھتا رہے, میں نہیں کنیکشن کاٹتا, ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں. ابن آدم جاؤ تو لکائی نہیں بجاؤ تو لم الغفا فن غرب آئی نہیں کما اہل تو ہو لک فن نارا گلا کما ہر رنگ تو علی افرق علیہ الغفا. اے میرے بندے, تجھے آنکھیں دی ہیں, ان میں نور رکھا ہے, ان پر پردہ لگایا ہے, ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں. یہ میرا دل ہے, اللہ نے دل مانگا ہے, ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں. اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے, ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے, غیر محرم کی شکل آ جائے, اجنبی عورت کی شکل آ جائے, اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا مت دیکھ, ہوتا تو یہ پردہ گرا لیا. سر میرا اتنا ہی دل ہے, اگر ہم یہ دل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے, اور یہ دل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے. لیکن ہمیں خبر سنا دی, ہاں غافل نہیں اللہ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اب تو تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے, اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے, ایک دن پوچھوں گا. اپنی کانوں سے سن کے سنتا ہے, اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا. اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے, یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا, یہ کیا منصوبہ بنایا تھا, یہ کیا سوچا تھا. غافل نہیں, ولا تحسبن اللہ غافلا. غافل نہیں کیوں, تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا, انکم الیوم فی دار العمل ولا حساب. تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو, عمل کی دنیا میں ہو. امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے, امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں. امتحان گاہ میں ہم چل رہے, اللہ نے بتا دیا غافل نہیں ہوں. فیصلے کا دن کون ہے, کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ معین ہے. اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے, الگ الگ نہیں, سب کے لیے. اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى یوم القیامۃ الى میقات یوم معلوم. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم, اس دن تمہیں جمع کرنا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام, جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا, فرشتے آئیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ, فرشتے جبرائیل سب طرح سے کھڑے ہوں گے. عنت الوجوہ, چہرے جھکے ہوئے. خشعت الاصوات, آوازوں پر بڑے بند آوازیں. ينظرون من طرف خفي, یوں کنکشنوں سے دیکھیں گے. اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوگا. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سبنے تک اس دن یقول الانسان یومئذ اید البصر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر یلقى الانسان یومئذ بما قدم واخر قال الجنی قال للشخص لا تنفذون الا بسلطان لن للشخص اللہ آیا فالملک على ارجائها فرشتے کناروں پہ آ گئے ویحمل عرش ربک سوفهم یومئذ ثمانیہ اللہ کا عرش آٹھ فرشتے اٹھائیے سروں کے اوپر یوم القارعہ القارعہ ما القارعہ الحاقۃ ما الحاقۃ اذا زلزلت الارض زلزالها اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم انذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر ازفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی حیبت کو بتا رہا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گی یوم یجعل الولدان شیبا دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے السماء منفطر به آسمان پھٹ جائے گا اذا السماء انفطرت آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے اور یہ پہاڑ فقل ينتفها ربی نفسا اللہ ان کو روئی کی طرح بھن کے رکھ دے گا. بڑی حیبت والا دن ہے. یہ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں. اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سننے والا ہے. دنیا میں کیوں نہیں سناتا عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں. ایک آدمی دس قتل کرتا ہے پکڑا جاتا ہے ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا باقی ان لوگوں کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے. اب اس سے لو بدلہ یہ تو ختم ہو گیا. جج کہتا ہے دس دفعہ پھانسی دے دو ایک ہی دفعہ چڑھا ہے باقی ان لوگوں کا بدلہ کس سے لے. دنیا دارال عمل ہے دارال حساب نہیں ہے حساب آگے ہے. یا اللہ پائی پائی قرآن پاک کی سب سے حیبت ناک آئے سب سے خوفناک آئے سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے سمے عمل مثقال ذرۃ خیر یرا سمے عمل مثقال ذرۃ شر یرا. وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن قرآن کی سب سے ہیبتناک سب سے خوفناک آیت یہ ہے. کیا لوگ کان کھول کے سن لو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے اور رائی کے دانے کے برابر برائی کو کبھی بدلہ پاؤ گے. وہ حاصل نہیں ہے کسی پتہ نہیں ہے ما یقول من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم تین اکٹھے ہو جاؤ منصوبہ بن رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا شراب کا دور چل رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا میں دیکھ رہا ہوں الا هو رابعهم چوتھا میں ہوں بنا خمسہ دل الا هو سادسهم تم پانچوں چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے زمین کے اندر چلے جاؤ. یا لو ما یلجس الارض میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے وہی بادشاہ ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. میرے بھائیو اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہم جاہل ہیں ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی کہاں چلی گئی. اللہ نے پہلی قومیں تو کس سے سنائے وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے وہ اللہ کے عوامل سے ٹکرائے. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً میں نے کتنے بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا. کیوں پیسا ظالم تھے نافرمان تھے. آج اللہ پاک اللہ کی سنت بدلتی نہیں جو پہلے تھی وہ لاج یہ نظام کائنات ہمارے واقف ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے. کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے. غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے. دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے آپ نے کہ اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما. اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا. والنت لداؤد الحدیث داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا, مسخر کر سلیمان الریاح, سلمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا, عیسی علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا, فما جا جعل تلی, اے اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیت افضل من ذلک کلہ, اللہ ذکر تو اللہ ذکر سمائی, اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے. اب آپ کے نام, آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا. آپ دنیا میں ہو تو بھی, دنیا سے پردہ کر لیں تو بھی, آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب یہ بھی بدل سکتا, اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے, سعادت چاہیے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے, وہ میرے نبی کے در پر آئے, یا ابا سفیان آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ, اے ابو سفیان میری مانو, میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائے گی. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا اب پہلے ہی یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لہذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں. نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں, موڑنا ہے. موڑنا, دنیا میں تین بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں, زراعت, تجارت, حکومت, یہ تین بڑے شعبے ہیں, باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں. یہ تین بڑے شعبے ہیں, آپ نے تینوں کی نفی کی ہے. کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے, ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں, چاہے حکومت آئے چاہے جائے, زراعت آتی ہے تو آئے, جاتی ہے تو جائے, تجارت رہتی ہے تو رہے, جاتی ہے تو جائے, لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں. تجارت مقصد نہیں, تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے؟ چلو تجارت کرو جیسے بھی کرو, اپنی تجارت کو پھیلاؤ جیسے بھی پھیلاؤ. نہیں نہیں, تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی جب کی سنت ہے, لہذا اس کے مطابق کریں گے, پھیل جائے یا ختم ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین, میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ. کیا مطلب؟ تجارت کا, اپنی تجارت کو نبی کے طرف میں ڈھال لو, چاہے تھوڑا نفع آئے چاہے زیادہ نفع آئے. دوسری جگہ فرمایا اذا تبا یا تم بالعینہ, جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی, وہ رہو تم بے ذرا, اور ذمہ داری پر تم راضی ہو جاؤ گے, وخص تم اجناب البقر, اور بیلوں کی دوئے پکڑ لو گے, بیلوں کی دوئے ہر وقت زراعت زراعت زراعت, وہ ترقم الجہاد, اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا, صلی اللہ علیکم ذلن, اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے گا. ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا, تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا. تو تیسرا صوبہ علاوہ ان محل اسلام دائرہ فدور مال کتاب ہے صدار, سنو آج اسلام زندہ ہے, حرکت کر رہا ہے, تم بھی حرکت کرو. علاوہ ان الکتاب والسلطان سیفتر خان فلا تفارق الکتاب, سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی, میری کتاب الگ ہو جائے گی, تم حکومت کو چھوڑ دینا, میری کتاب کو نہ چھوڑنا. اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر, تو ایسی حکومت کو پھاڑ میں ڈال دو, آگ لگا دو, اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو. تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ, اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو بس تجارت کو چھوڑ دو, کتاب کو نہ چھوڑ. کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیں گے, تم ان کا ساتھ نہ دینا, میری کتاب کو پکڑنا. علاوہ انہ سیو اللہ علیکم امرا, سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے, ان عطا تمہم اضلوکم, ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے, جہنم میں لے جائیں گے, ان خالف تمہم قتلوکم, ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے, قتل کریں گے. اب صحابہ حیران, مانے تو آخرت گئی, نہ مانے تو دنیا گئی. تو آپ انہوں نے پوچھا فما کا نسو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونو کال عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب جنہیں سوڑیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت میں بک گئے، زراعت میں بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناسب پہ بک گئے، نہیں ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام نام نہیں اللہ نے قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے۔ یہ احترام ہے، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی جان کی قسم، یہ اندھے ہیں اور نشے چل رہے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے دو نام اپنے نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دو نام عطا فرمائے۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دیا، کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدقی فی الآخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی یطمئن یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دی۔ فرق ہے یہ، جل جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھوڑا، محبوب بنایا، حبیب بنایا۔ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، انا قائدهم اذا بعثوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف، لواء الحمد بيدي يوم القيامه، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لواء آدم ومن سوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ان الجنت حرمت على الانبياء حتى ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابیه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا المرتفع شان هو يا رسول الله، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آخری دروازے پکارے ہیں۔ وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اجتماع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں، دنیا میں رہے تو خسرن فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں، میں نے رضوان سے پوچھا نہیں من ہوا تھا یہ محل کس کا ہے، وہ کہنے لگا فتح من قریش، ایک قریشی کا ہے۔ فظننت انه لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کو ہو سکتا. فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 300 سال کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا، کہا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا، یا علی اطرتا ان یکون منزل کا مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. حضرت علی رونے لگے، راضی ہو یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ، انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مطلب باڈی گارڈ نہیں تو باڈی گارڈ، کب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی، امر ابن جمو بوڑھے بت کے پجاری، بیٹے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں، بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے، میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا، کہا ہائے میرے اللہ، اگر مجھے پتا چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹھ کی. رات کو وہ آئے، پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. دو تین دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے، تلوار اس کے پاس رکھ دی، کہا بھائی میرے خدا، میں بوڑھا آدمی پیرا دے نہیں سکتا، یہ تلوار پڑی ہے، جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب اس کے ان کے بیٹے آئے، دیکھا تو تلوار پڑی ہوئی. انہوں نے کیا کیا، باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا، ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر، ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی، ڈھونڈتے میرا خدا میرا خدا، دیکھا تو خدا تھا کتے کے ساتھ بندے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر عہد کی لڑائی میں آئے، یا رسول اللہ یہ لنگڑے تھے، قریب ان اطعر جنت بعرجتی، میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی کھاپ پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے، شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، یتا الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے، نہیں سب عرجتی ہی لنگڑے پاؤں سے نہیں، بل برجنے ہے صحیحا، صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در کو چھوڑ دیا، بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، جو اصلی دشمن اسلام کے، اصلی دشمن ایمان کے. کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے، جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. ابن آدم اذکرک وتنساني، اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے. استغفرک ولا تخشاني، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کیا سب کو نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تورد عنی ما میں مقبل نہ علی، تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑ سکتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا. ذکر سکھ تو یاد کرتا ہے، میں یاد کرتا ہوں. نسی تنی ذکر سکھ، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے، ماں نیو میں اللہ والبحر یستاذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دن دناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستعجل فی ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے، اللہ مجھے اجازت دے میں کروٹ بدل لوں. اوپر کا نیچے کا اٹھاتا ہے، اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت دے ان کو ختم کر دیں. وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان، سے خود کہ المحیمن، الاسماء رافع، مذل، سمیع بصیر حکم عدل لطیف خبیر حنان منان دیان مطلب اسے رفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے, اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے کی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے, اس کے باوجود اس کی رحمت پر صدقے جائیں. وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے, ان کا ناب دکھم پشان کم بھی, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے, امکان آپ بھی سمجھنے والے یار بھی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنی مندر کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. جب نہ آدم لو بلغ الظنوب کانان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, ہمارا تو کسی زمین سے واسطہ ہے, یہ کسی حکومت سے واسطہ ہے, یہ کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صرف 99 صفتیں نہیں ہیں, لامحدود ہیں, لامحدود ہیں, 99 تو حدیث میں آئی ہیں, لامحدود ہیں. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں, قہر اور مہر, قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں, لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے, اس تختی کے اوپر خود لکھایا ہوا ہے, ان رحمتی سبقت غضبی, میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے. ہمارا واسطہ کسی بنیے سے, آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے, ماں باپ سے نہیں ہے, ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہتا ہے لوگ بالا خلو بکانا مسمت تخبر سنی, اے میرے بندے اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا, ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. پوری دنیا یہ خلا اتنا بڑا ہے, جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا, آسمان کو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آس کر لگ جائیں, اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفر تو لکا والا ابالی, میں سارے معاف کر دے تو میری کوئی پوچھنے والا. جبریل علیہ السلام ہے یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک, ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں, سوت دوں ہم آنسو نہیں لکھتے. آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا. آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے, کہا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تکفی بحور النار, آپ کی امت کے کسی آدمی کے مرد عورت کے آنکھ سے 1 قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے, یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے, ہم کیسے لکھیں اس میں. کہا اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے, کیونکہ ان آنسوں کو اللہ کھولے گا. مگر ویسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے, جو دینے پہ خوش ہو, مانگنے پہ خوش, نہ مانگنے پہ ناراض. عرش میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, اللہ کہیں گے ایک نیا تجھے جنت, نہیں تو جہنم. وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا, کوئی نہیں لے گا, آ کر پریشان واپس لوٹے گا. ایک آدمی ملے گا, بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک, تو لے جا, میرے کسی کام کی نہیں. وہ بڑا سادہ فرحاں آئے گا, اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی. اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی. تو اس آدمی نہیں دیکھا, اس کو بلاؤ, اسے بلائے گا, کیوں نہیں تم نے نیکی کیوں کی, آج تو ماں نہیں دیتی. کہ اللہ میری ایک تھی, میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن گیا, میرے تو ہے جہنم. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیری جان تو کون حضرت امین نہیں, تو اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤ. میرے بھائی اب شیطانی کا چکر چلایا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, لہٰذا اس کی نافرمانی کرو. یہ کیسی عجیب منطق ہے, یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو. اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے, اللہ بڑا مہربان ہے. ارے میرے بھائی کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے. پتا ہے سورت والا آدیات بڑی عجیب سورت ہے. ایک دن اس میں نے غور کیا, اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں, وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے, یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہے؟ کیا میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا؟ کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے, کبھی زین کستا ہے, کبھی محمد لگاتا ہے, کبھی شیر لگاتا ہے, کبھی چابک مارتا ہے, کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک جا نہیں جاتا, کبھی گھوڑے نے بھی اسٹرائک کی ہے, کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے. تو زل رکھتا ہے وہ چلتا ہے, تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے, تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے, پاپ مارتا ہے, چنگاری اڑاتا ہے, دن کو حملہ رات کو حملہ, انکار نہیں کرتا, نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک, صرف دانا ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے, اور وہ تیرا فرما مردار, اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا, عدم سے وجود بخشا, زمین آسمان کی قوتوں کے دروازے کھولے, فرشتوں تک کو تیری خدمت میں لگایا, میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود, تو میرا نا شکرا بن گیا, گھوڑے سے بھی سمجھ نہیں لیتا, ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے, کامیابی اللہ کے خزانوں سے, ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کیا اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی, یاد رکھنا میرے بھائیوں, کافر کی اللہ کی سنت اور ہے, ہمارے لیے اور ہے, اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمارے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا, اگر ایک فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے, جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے, تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی, ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی, جو مرضی بیٹھ گیا, جب مرضی کھا لیا, جب مرضی سو لیا, ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا, عوام کے ساتھ قانون اور ہے, فوجی کے ساتھ قانون اور ہے, مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے, کافر کے ساتھ قانون اور ہے, کافر کا قانون کیا ہے, ذرہم یخوضوا ویلعبوا, ذرہم یخوضوا ویلعبوا, ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا, مہلہم قلیلا, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں, دنیا میں چھٹی دیتا ہوں, چل بھائی کر لے محبت کر لے, آگے پکڑوں گا, ان بخش ربک لشدید, میری پکڑ پھر بڑی زوردار, مسلمان کے لیے کیا ہے, تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا پہلے مولت دوں گا, مولت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا, دنیا میں پکڑ, مسلمان کی دنیا ہی میں, کافر کی اکٹھی آخرت میں, اگر کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے, کافر اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو ان سے بھی پیار ہے, یہ ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ, اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے, اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے, تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو, اللہ کی حجت پوری کرو ان پر, پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا, پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا, محوکس کو پٹوا دیا, اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا, توڑنا اللہ نہیں ہے, ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا, اللہ توڑتا ہے, رما رمے گا اگر رمے گا بلا کن اللہ رما, آپ نے نہیں سیڈ مارا میں نے مارا ہے, آپ نے نہیں پھینکی آپ نے نہیں مٹی پھینکی میں نے پھینکی ہے, لم تقتلوہم آپ نے نہیں قتل کیا ولکن اللہ قتلہم میں نے قتل کیا ہے, اللہ کی سنت میں غور کریں, دنیا آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے, بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی, عزت چاہیے یہاں سے ملے گی, کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی, بلال حبشی غلام اسد کالے, لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ساربان بن کے جنت میں داخل ہوگا, اتنی اونچی اڑان اڑے, جل جل جلالہ میں اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا, دنیا اور آخرت کی عزتیں وہاں سے ملیں گی, ان اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے اور ایک کام دے کر گیا ہے, ایک وردی پہنا کر گیا ہے, فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے, اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے ریٹائر ہو جاتا ہے تو سارا قانون بدل جاتا ہے, جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا, جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا, اللہ کو بندوں سے نہیں, اللہ کو بندوں اللہ کا مقرر کرنے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت ہے, یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا, اور میرے بھائیوں ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے, ساری دنیا کے باپ وہ سب تک نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں, ساری دنیا کہ ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں, پانچ گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر بھوک کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے. ایسا بھی کوئی آیا ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی, آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محسوس کر کے رکھی اپنی امت کے لیے. ہر نبی کے انم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی, اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی. موت کے وقت آدمی بھی بچوں کو یاد کرتا ہے, آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاح الصلاح, میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا, کیا حضر ہو گیا آج نماز کا. مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا. جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے, کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے, شمر کی طرف اشارہ کیا, بس دعا اس کے لیے بھی نہیں کی. ایسے گرف والا نبی ہر طریق سے داڑھی پکڑی, کہا کہ تیری تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی. ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ تائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے, بیج نے ہار چار اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے کے مجبور ہوئے, جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے. عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے, کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا. تحرک لہما رحمہما, ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتے داری کا خون. کہنے کہ عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو, جن پر دشمن بھی روئے. آپ ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے, زمین رونے لگی, پہاڑ رونے. میں کوئی تقریر نہیں, آپ کو خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں, یہ حدیث بتا رہا ہوں. زمین روئی جس پر آپ کا جس کا آپ کا خون گرا ہے, وہ پہاڑ روئے تھے یہ من کر دیکھ رہے تھے, اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے. یا اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے, اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے. سنت ہی تو ہے, کر لو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. روپے ہی تو ہے, کبھی کسی کو دیکھا نہیں کہتے روپے ہی تو ہے, کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے, کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ایک نمبر ہی تو ہے, مل جائے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں, ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے, ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں. سنتی باقی رہ گئی ہے, سنتی تو ہے, کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا. پتہ نہیں کس غار میں, کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے, جا جس کو صدیاں گزر گئی مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی. ایسے تو صحرا بھی ویران ہوں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے, ایسے کھنڈروں میں دہشت ہوں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے دہشت برستی اور تبختی ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہے, سرداری میں نہیں ہے, فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا. میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے. زندگی بھی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے, بادشاہ ہو تم بھی سن لو, غریب ہو تم بھی سن لو. جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے, جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی. ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تو اگلے دن کی کمی نہیں جمع ہوئی. ابو ذرنا جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں, اور اس میں عبد الرحمان بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار قرضہ چھوڑا ہے. عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں, جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچا گرا, سینے پر آیا, سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا, اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءت من اللہ, عمر بن عبد العزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی, یہ اس کا پروانہ ہے. یعنی اسی در سے ملی, حکومت کو ولی سے ملی, سلیمان نے بھی کی, عبد الملک نے بھی کی, حکومت عمر نے لکھی، بن عبدالعزیز نے لکھی، اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے. اپنی ذات کا استعمال اصل ہے. میرے بھائی اور دوستوں، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے. توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا. سات بن ابی وقاص 7,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے، 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000. دریا میں تو ہوئی نہیں، پل توڑ دیا، کشتی ادھر لے گئی. عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہے، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گیا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءت من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے. یہ بھی اسی در سے ملی. حکومت تو ولید نے لکھی، سلیمان نے لکھی، عبد الملک نے لکھی، حکومت عمر نے لکھی، بن عبدالعزیز نے لکھی، اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے. اپنی ذات کا استعمال اصل ہے. میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے. توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا. سات بن ابی وقاص 7,000 کا لشکر لے کر دریا سے ضلع پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے، 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000. دریا میں تو ہے نہیں، تم توڑ دیا کشتیاں ادھر لے گئے، پیسے سے پار کریں. اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کو کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں. ہر سات نے بھی ایک منصوبہ بنایا، ابھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان ابقی البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں. کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے. 7,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں نکلا، 7,000 میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا. انہوں نے کہا بس لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا. کوڑے ڈالو کا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا. ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی. اب 60, 600 اور 45,000، یوں ترتیب بنی. تو 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، وہ بھی ساتھ. جب دریا کے کنارے پر آئے نا تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے. تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تقافون من هذه اللطفہ، ارے اس لطفے سے ڈر گئے، لطفے سے. دریا دجلہ کو کہہ رہے لطفہ، اس لطفے سے ڈر گئے. اور قرآن کی آیت پڑی، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں نہیں. اور اپنے گھوڑے کو پھٹ ڈالا، اور ان کے پیچھے 60، اور ان کے پیچھے 600، اور ان کے پیچھے 45,000 یا 7,000. اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ. پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں کر. صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے، اور ان کے پہلو میں خواہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا. سارے لشکر میں ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا. انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا. کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا, آخرت کا طالب ہوں, میرا نقصان نہیں ہو سکتا. آسمان کو دیکھا, بڑے عجیب لوگ تھے, یہ انہیں کا حصہ تھا. اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے. اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یشقد صواعی, سکہ ترجمہ یہی ہے. اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے, میرا لوٹا مجھے واپس کر. جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا. یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے. ان ہمارے اسباب ماتی اسباب کا انکار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو, لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا. حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. وہ کہاں چلی گئی 12,000؟ آج کی فوج کا قانون تو یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو, کہ تاکہ اپنے اپنے اپنے عدد پر ہی وہ یہ کہ ہم 300 کو مار لیں گے. چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا. تو وہ حنین والا قصہ ہوا, 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اکھڑ گئے, بھاگ رہے, اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. خالد بن ولید, ابو سفیان بن حارث, عباس بن عبد المطلب, ابو بکر, عثمان, عمر, علی رضی اللہ عنہ, یہ چند صحابہ دائیں بائیں جان نثار, باب طلحہ, زبیر, ابو عبیدہ بن جراح, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے, باقی سب کے قدم اکھڑ گئے. اب لاؤ کثرت کو لاؤ. یہ بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی, کبھی اگر دشمن 3 ہو تو تم 1 ان پر حملہ کرو, تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے. اللہ تو ہی کرے گا, اللہ میں 1 ہوں وہ 3 ہے, اللہ تو ہی کرے گا. اور جب 3 جائیں گے 1 کو کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے, ابھی مار لیتے ہیں, ایسی چھپائی اللہ کروائے گا, یاد رکھو. حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000, 50,000 لگا, اور روم کا لشکر 3,00,000, 6 گنا زیادہ, 6 گنا. تو 1 عرب مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا, رسمانی قبیلے کا, مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے. جو تم دیکھنا لشکر, او ہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارى وقل المسلمین, ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں, مسلمان کتنے تھوڑے ہیں, کیا بنے گا. حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے, تھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کو سن لیا, اب تیرا ستیاناش ہو, اے حق تیرا ستیاناش ہو, تو قوم سنا کر روم ہمیں روم سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واكثر المسلمين, مسلمان بہت زیادہ ہیں رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو, انما تقصر الجلود بالنصر وتقل بالخذلان, وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال, 3,000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں, موتا کے میدان میں 3,000. خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000, 50,000 لگا, اور روم کا لشکر 3,00,000, 6 گنا زیادہ, 6 گنا. تو 1 عرب مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا, رسمانی قبیلے کا, مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے. جو تم دیکھنا لشکر, او ہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارى وقل المسلمین, ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں, مسلمان کتنے تھوڑے ہیں, کیا بنے گا. حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے, تھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کو سن لیا, اب تیرا ستیاناش ہو, اے حق تیرا ستیاناش ہو, تو قوم سنا کر روم ہمیں روم سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واكثر المسلمين, مسلمان بہت زیادہ ہیں رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو, انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان, وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال, 3,000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں, موتا کے میدان میں 3,000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا. آسیا کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا, اور یرموک کی لڑائی میں ایک دن روم کے لشکر میں 7,000 عیسائی تھے. بنی غسان وہ آج بھی موجود ہے اردن میں, اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں. کرک میں ان کی بہت زیادہ, ایک تو پاکستان میں کرک ہے, اردن میں کرک وہاں بہت زیادہ ہے, غساسنا ان کو کہتے ہیں. تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باغان, اس نے کہا جبل بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر, عرب عرب کو کاٹے گا, لوہا لوہے کو کاٹے گا. تو مسلمانوں کو پتا چلا, مشورہ ہوا, حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو, میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا. 30, آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے یا پاگل پن کی بات ہے. ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حضرن, یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد بن جبار اور پھر جاہلی خوار اور پھر اسلام, اسلام میں بزدل بن گیا, جاہلیت میں تو بڑا دریر بنتا تھا. حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا, عقل کی بات کر رہا ہوں, 30 کم ہے, اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ. تو یہ اگلی رائے سے 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ. تو امیر ابو عبیدہ سے خالد امیر نہیں تھے, ابو عبیدہ بن جرہ امیر تھے. تو خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے, اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے. حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں, خالد کیا ہوتا ہے, اللہ سے ہو رہا ہے. خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی میں بنایا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نے محمد سیف اللہ بنایا, اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ سیف اللہ ہے. یہ ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, خالد کی وجہ سے نہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ, 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو ایسے لوگ آپ نے سب سے پہلے پکارا, امین فضل ابن عباس, عباس کے بیٹے فضل سب سے بڑے بیٹے, امین فضل ابن عباس, امین زبیر ابن العوام, این عمر التمیمی, این رافع بن عمیر الطائی, این عبداللہ بن عمر, این عبد الرحمن بن ابی بکر, این ضرار بن الازور, این عبادۃ بن الصامت, بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے, ان میں صحابی کوئی نہیں تھا, سارے صحابی تھے, صحابی کوئی نہیں تھا, سب صحابی تھے. جرموک کی لڑائی میں 1,000 صحابہ تھے جو شریف تھے, باقی تابعین تھے. 60 صحابی, اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے, مہاجر تھوڑے. 40 کے قریب انصاری تھے, 30 مہاجر تھے. ایک انصاری نوجوان کہنے کا معلومات ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں, میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کر رہا تھا, اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو آج رات. تیاری کیا کرو؟ آج رات اللہ سے مانگو. ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں, حضرت زرار بن نصر کی رونے کی آواز پوری چھونی میں آ رہی تھی. یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا, اور ننگے بدن لڑتے تھے, ایک لنگی پہن کر لیزے کے ساتھ. کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں, بچنا تو نہیں ہے نا, تو میں زرہ کیوں پہنوں, مرنے میں کوئی چیز آڑے بھی نہیں چاہیے. اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی. 60 آدمی نکلے, یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج ذرا بھی پہن کے آؤ, نیزہ چھوڑ کے آؤ, تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن حضور نے ذرا پہنی تلوار لے کر, میں ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہے ہیں, اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان میں ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی. شاید میں بھی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جب اللہ بن اہم نے دیکھا انہوں نے کہا واہ واہ, مسلمان ڈر کے سلح کر لیں گے, آج ان کو ذلیل کر دوں گا, ایسی شرط رکھوں گا ذلیل ہو جائیں. تو وہ آئے, وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کثرت کر لینی ہے, کثرت دماغ خراب ہے, ہم تو سے لڑنے ہیں, تمہاری پل ٹھکانے لڑنے آئے ہو. کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب کی, عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث میں وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا نا, خلاف افغانی سائر العرب مجھے عربوں میں رسوا نہ کر, اس سال پر حملہ کر دیا 7000 نے, کہا تو آ تو صحیح ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران حملہ ہوا, پہلا حملہ ہوا ان کی صف نہیں ٹوٹی, دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی, 7 آدمیوں کی صف کو 7000 نہیں توڑ سکے, تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئے. بلکہ خالد نے فرمایا چوریاں بنا لو 6 6 6 6, خالد بن ولید, زرار بن اسود, فضل بن عباس, زبیر بن عوام, عبداللہ بن عمر, عبد الرحمان بن ابی بکر, ان 6 کی جوڑی تھی. 10 ٹولیاں بنے گی 6 6 6 6 6, اور چاروں طرف حملے, اور ان کے سبل بج رہے, ناخوش بج رہے, غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نے سنائی کہ 60 کی آواز 7000 میں کہاں سنائی دے گی. حضرت ابو بکر بن جرہ رونے لگے, کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے ہیں یہی جڑ ہے, تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن ولید و زبیر بن عوام و فضل بن عباس و عبداللہ بن عمر و عبد الرحمن بن ابی بکر و برار بن الازور, ساری خوبیاں سے اللہ کی ہیں جس نے اس جن جو جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل بن عباس اور زبیر بن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھتے تھے, اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل بن العباس, میں ہوں عباس کا بیٹا فضل, وہاں زبیر ام العوام, اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الخلافہ مع صحابہ رسول اللہ, اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا, ساتھ بدلے کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا, حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا, مجھے بھی مروا دیا, اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا, کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر, اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اب تکرار ہوگا, حضرت ابو عبیدہ نے مجھے صبر نہیں اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز, اور 60000 بھاگے جا رہے. جب حلتے ابو بیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنے ماتھا تو یوں ہاتھ مار رہے تھے, رو رہے تھے, کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو, میں نے مروا دیا مسلمانوں کو. کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی بھائی, صرف 30 آدمی کھڑے ہوئے, 40 بھائی. تو حضرت ابو بیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالتا, میں عمر کو کیا جواب دوں. حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل, ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے, وہ سب سے کچھ پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں. اب لاشوں کو گننا شروع کیا, 10 مسلمان شہید ہوئے, 5000 کافر قتل ہوئے. کلاشن کوٹ شریف مارے, ہاتھ کی ضرب تھی ہاتھ. حضرت عمر نے عمر بن مہدی کرے کی تلوار بڑی مشہور ہو, اس تلوار کا نام تھا سمسام. حضرت عمر نے کہا تلوار کو دکھاؤ, انہوں نے تلوار دکھائی تو بھائی یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے. حضرت عمر بن مہدی کرم نے فرمایا تلوار تو عام ہے, اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے. جان مثال کی مثال قائم کر دی انہوں نے. توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے امت کو عروج بخشا. آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے برباد. ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے, ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو, ساری دنیا کا نقشہ اللہ پر جائے, اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا. قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا, ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے. تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں کٹھا گیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خود ہی کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے کٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس پہ پابند کیا ہے کہ محمد ہی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس پہ پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ. اللہ بل بلغ الشاهد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. بلغوا عنی ولو آیا قرآن، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے، خود علم ہوتا نہیں تو علم میں علم کے بغیر تبلیغ. بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل کہے گا. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے. لہذا تو یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا. تو جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے. ہاں کوئی میرے جیسا ہو تو مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے اسی بات پر پہلے بولنے والا آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو. ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی. اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے. دعوت دینے میں جب لوگوں کو دین پر تیار کرو، یہ آدمی ہے میں اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے. مسائل نہیں بتانا، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے. لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں صرف مفتیوں کی ذمہ داری. ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے. تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلے ہو نہیں بلا آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ. اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے نا پھر بھی کہو. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو. یہ عجیب تفسیر ہے بھائی، لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے تو اوروں کو بھی نہ کہو. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ شاید کا مطلب ہے. جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے، اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بھی بچے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، ہم بھی بچوں میں رہیں گے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. 100,000 آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے موڑ سے کھود رہے ہیں 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں. اور کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق و لباس کی حد تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق و لباس کی حد تلفی کرتا ہے، حقوق و لباس تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مرتا بھی نہیں ہے، زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 35 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے، آپ کا خبر پہنچی. ادھر سید شہید ہوئے، ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے، ان کے 3 بچے عبداللہ، اون، جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی، آمد آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس بیوی تھی، اتنے آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی. آپ میرے گھر میں آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مجھے جھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو، لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نا کہ شاید میں برداشت نہ کروں. آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ. 3 بچے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کو پیار کیا، اور آپ رو رہے ہیں، رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں. تب اس سے رہا نہ گا، رہا نہ گیا. میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کی جو صبر ہے تو آپ جہاں سے چھلک پڑے. اور آپ نے فرمایا آسما احتسبی، آسما صبر کرو، اجر کی امید رکھو، جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور آسما بے ہوش ہو کے گر گئی. بتاؤ ان 3 بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق جو آج کل شریعت چل رہی ہے اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اس بیوی کا سہاؤ بگڑ گیا یعنی ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے. زید بن حارث اپنے بیٹے تھے ان کے گھر میں گئے ان کی خبر مل چکی تھی آپ تشریف لائے تو حضرت سے جاب زید کی بیٹی دوڑ کی ہوئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی جائے کرتے رہنے لگی. یہ جو حدیث ہے نا یہ میں ابھی زید سے سنا رہا ہوں حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث. ہماری جماعت گئی میں نے اس حدیث کو پڑھا وہیں میرا رونا نکلے تو میں نے اپنے ساتھی کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانی چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو استاد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ ما ھذا البکا یہ رونا کیسا رونا ہے تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر یار کا رونا ہے یار کے لیے. یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ختم نبوت کی وجہ سے جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی تبلیغ کے لیے تھی. اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا لوٹ مار کر کے واپس آ گئے انہوں نے فریاد کیا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ. ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے اسلام پھیلانے آئے پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑی خالی لڑنے کے لیے نہیں کل چلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے اس کے منہ پہ تھوک دیا چھوڑ دیا کہ دوبارہ لڑو کہے تم کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے اب نہیں قتل کروں گا کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے. جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں. ختم نبوت کو قربان کروایا ہو ہو حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے ابو بکر کے بیٹے عتیقہ سے شادی کی عتیقہ بنت زید حضرت عتیقہ شاعرہ تھی بڑی خوبصورت بڑی شاعرہ محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا محبت نے الٹا کر دیا تو ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی. بتاؤ کوئی باپ کی بیٹے کا گھر اجاڑ دے ابو بکر جیسا باپ ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو تو بیٹا اس کو طلاق دے دو. جرم کیا ہے نماز نہیں چھوڑی ذکر نہیں چھوڑا تلاوت نہیں چھوڑی. جرم کیا ہے ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی طلاق تو دے دی ایک طلاق دی چلے دن بیٹھے پچھلے چھوڑ رہے کیا سراج خدار انصاف ایمان کا رشو تکن وما نام عمر الحمام المطوحا عاد قلب كل يوم وليلة ليس بما تخفي النفوس معلقا. اے آپ کا ساری زندگی تجھے یاد رکھوں جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. درس ابو صدیق نے سنا تو طرف آیا تھا اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے وہ ایک طلاق تو دی تھی دوبارہ شادی کر لی لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا اس کا وہ ٹوٹ گیا وہی زخم رشتے رشتے رشتے رشتے اس میں انتقال ہو گیا 30 برس کی عمر اور حضرت سے آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا عليك لا تنفق عيني حزينة عليك ولا ينفق جلدي أغبرا لله عين من رافة مثله تقرب عما في الحياة وأكبرا مدى التعرهين غنى الحمامة أيدتا وما ترك الليل الصباح المنورا میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی. اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. میرے بھائیوں تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی حسیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے. یہ فوج والوں سے کچھ ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے، یہ جز ہے جز. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو. اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا. جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان مؤثر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان مؤثر ہو جائے. آج کا نوجوان اس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حوائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے، جس نے کتنا برپا کر دیا. شیطان نے کہا مجھے راندا درگاہ تو کر دے، مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دو، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہ وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اور بھی دے، کہا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہ وہ بھی ٹھیک ہے. اور بھی دے، کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو ہے سارے 5 سٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا چاہ تجھے عورت بھی دیتا ہوں. عورت سے مراد بدکار، صالحہ عورت کو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا. ہاں کافی عورت دیتا ہوں تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ واہ واہ واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سات سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ، جبریل جیسا مقرر فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی ہو گئے سجدے میں. الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے، اس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا. حبیب ابن عمیر فوج میں سردار تھے، دشمن کی قید میں آ گئے، بہت سرد لمبے سرنگ، ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے. ان 8 کو خود کو تو قتل کر دیا، ان کو ایک رومی سردار نے کا مجھے دو میں غلام بناتا ہوں، غلام بنا لیا. اسے کہنے لگا اگر ان کی ساری ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں ساری نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکال دو. اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں، ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے. اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ زنا کرواؤ، اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا ہوں، اور ادھر عرب کی بکھری ہوئی جوانی ہے، اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھی ہے، جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھی ہے. 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے. اس نے دیکھا ہی نہیں، آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے، نہ تو کھایا نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنو کا منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گا. اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، کہ رات پہنچ جاؤ. یہ کون ان کو بتائے گا ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں صاف کی نیت تیار کی ہوئی ہے؟ کسی امت کے ذمہ تھا؟ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی ان یمینها سبعون الف خادم، ان یسارها مثل ذلك، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. وہ کہتی ہے عینا الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر، برائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی. جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب جیسا ہے. ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار تھے، ساری زندگی راجا ادھر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں. میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رتبہ ساتھ ساتھ، ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میں ریمنڈ لیا، پھر اب جماعت میں نکالا. اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی. ایک دفعہ میں غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے درکار کے سامنے کھڑی ہوئی، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے. تو آگے انہوں نے کہا، جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دی. یقین بتائے اقتدار کا یقین ہوگا، ادارہ ایسم رئیس نعیما و ملک ان کبیرا، میرا بچہ ملک تو میں تجھے دے دوں گا، دعا تو صحیح میرے پاس. اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں بر آدم، ساتوں بر آدم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری. ایک دفعہ میں نے فیصلہ باد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست ہیں، کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں. میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو. یہ جو ہمیں آسمان پر سوسائٹی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب ترین، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جسم جس کا ہم حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20,00,000 نوری سال ہے. نوری سال، نوری سال کا کیا مطلب؟ کہ اگر 20,00,000 سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5,000,000,000 کہکشائیں. میں نے کہا آیا خیال کریم کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے. ساتوں بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں. جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان. یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے. کوئی ختم یا ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی اعتقادی نہیں، عملی انکار. عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ جاؤ کوئی اور نبی ہے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے. 4 عرب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان کا کلمہ پہنچ جائے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. سب سے بڑا جرم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. ختم نبوت کی وجہ سے دو جہان کے سردار کے دین کو دنیا پھیلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے. کسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے. ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا. نبیوں نے دعائیں کی، میرے بھائیو نبیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کیے نا بچڑی کے، ان کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے ولی اللہ دور تک، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کروں گا. اور آگے ایک امت آ رہی ہے، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے. کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھوڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے. نبیوں نے دعائیں کی. اضافہ لگا کی اربعین سنہ سنہ آپ نے بلایا فلاح، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں. جنون جزام برس اضافہ لگا 50 سنہ تنخواہ سخت ہو حساب یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا. اضافہ لگا 60 سنہ تنخبر تو الہ انعبا، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں. اضافہ لگا 70 سنہ تنخبر اللہ اہل السماء، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. کام کیا کیا ہے 70 بار نبی کی غلامی اور کیا ہے. فرزدق ایک شاعر تھا، فرزدق اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اس کا یہ شعر بہت مشہور ہے. تھا ایسے ہی تھوڑا سا آزاد، آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں، اس زمانے کا. حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت پھر بھی تیار کیا ہے، کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں. جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا دوہراؤ میرے سامنے. میں نے کہا اللہ باپ، میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں، 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں. کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا ہے. کتاب الگ سمانین سنتن، جب 80 سال کا ہو جاتا القیت احسیات ہو خود میں حسن آ تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو. 80 سال کا ہو گیا ہے. اذا بلغت 90 سنتن، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم وما تاخر من ذنبه، اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا، میرے نبی کا غلام رہا، اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جا. ایسی امت آئی ہے یہ. یحییٰ بن ارسم کا انتقال ہوا، خواب میں ملے کسی کو، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ اسو فال تقضا، یا شیخ اسو فال تقضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک، میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. علم کی شان دیکھو، علم کی شان دیکھو، یہ ہے علم. اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام. اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب سے تجھے شرماتا ہوں، اور تجھے پتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدق عائشہ، صدق رسول اللہ، صدق جبرائیل، وانا اتق القائلین ادخل الجنہ، سارے سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، چل جنت میں چلا جا. میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانا. امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے، ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں. آج حضور کے غلام دنیا سے مر جائیں، اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے. وہ مسلمان جو شرابی ہے, زانی ہے, جواری ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ارے اس کے لیے بھی دو جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا, وہ بے حیا ہے تو ہے, میرا نبی تو حیا والا ہے نا, کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. حیا نہیں آتی, حیا کا جنازہ نکال دیا. جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو, آپ تو اس دنیا کے تاج تھے, اپنے آپ کو جوتی سے بھی بتر, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, عیسائی ایسے ہیں, امریکہ ایسا ہے, یورپ ایسا ہے. میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن اور عزتوں کے دشمن, ان کی یاد رکھنا حدیث پاک میں ایسا ہے, کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا. میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں, میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے, میری حیرت نہ جاگی. وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے. کبھی تعلق یوں سے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے. مجنوں سے پوچھو, مجنوں کا نام نہیں سنا تو اس کا نام تھا توبہ, توبہ خفاجی قبیلے سے تھا, آج بھی خفاجی ہے حرم میں. اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا, کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر, لیلا اخیلیہ. اس نے شعر, لو ان لیلا الاخیلیہ تسلمت علی بدونی جندل و صفائح لسلمت تسلیم البشاشت او زقا الیہا قدم من جانب القبر صفائح. اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا, اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا, اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہرگاؤں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی بیت اللہ کے سلام کا جواب دے گی. اور نے کہا توبہ کر, تو نے فضحت نہیں فی العرب, تو نے مجھے عربوں نے رسوا کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھائے, الہی تبت من کل المعافی ولیکن حب لیلا لا اتوب, اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے, میرے بس میں نہیں, میں توبہ نہیں کر سکتا. ناپاک نہیں تھا, بہت بڑا لگی اللہ کے راستے میں فوت ہوا. ترکستان میں ایک علاقہ قومت, وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے. اور پھر دوسرا شعر پڑا, اللہم لا تسلم لی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبد خال آمینا, اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھیننا, جو میری دعا پہ آمین کر اس کا بھی بھلا کر. اللہ رسول سے تعلق جوڑو, پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو. ہم اپنے مقام کو پہچانے. آئے سری من جاد الحسن فل ہوا شرم صالحہ, جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا. اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی, اللہ چھوڑا ہے میری امت کو اور دے. اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ضعفا کثیرا, مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے. ٹھیک ہے, کہ نہیں زد امتی اور دے. اچھا کم اصل حبہ امت سب آسنا بل ٹھیک سمبر کنیا تو حبہ, اچھا ایک کا 700 دوں گا اب. ٹھیک ہے, کہ نہیں زد امتی, میری امت کو اور دے گا. اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اب رجسٹر اٹھا دو, جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو, میں آپ کی امت کو بے حساب دوں. ٹھیک ہے, اچھا چنانچہ اعلان ہوگا, فلیکم احد صبر, صبر والے آ جاؤ بھائی, آ جائیں, جاؤ جنت میں, تمہارا کوئی حساب نہیں, بے حساب جا. اپنے نبی کے تو خیر ہمیں کتنی عزت ملی ہے. جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک دفعہ, صبح کا پانی تو پلا, اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا, جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا. آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا, بیٹا شیش تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. کہا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے, تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بازی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ایک خطا کی, مجھے جنت سے نکالا, بیوی سے جدا کیا, کپڑے کو اتار دیے, میری غلطی کو مشہور کیا, میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا. وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی, اللہ پردے ڈالے گا. وہ گناہ کریں گے, اللہ ان کے بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا. وہ گناہ کریں گے, اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا. وہ گناہ کریں گے, اللہ ان کو چھپائے گا. قیامت کے دن حضور عرض کریں گے, یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے. اللہ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے ساتھ سامنے تو شرم آئے گی, آپ کو بھی نہیں دیتا, خود لوں گا, پردے میں لوں گا. امت پنی کی شان بھول گئے بھائی, کہتے میں صدر ہوں, میں بڑا ہوں. نہیں, تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, اس لیے تو بہت بڑا. کہ میں جنرل ہوں, میں بہت بڑا ہوں. میں سائنسدان ہوں, میں بہت بڑا. نہیں, تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو, بہت بڑے. تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں, ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک. اور حضرت اعلیٰ کو, مرد اور عورت کو, ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی. مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے, اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے, جنت کی روح کے پاس جائے گا, اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں, بیٹھے گا, بیٹھے گا جب تک چاہے گا. اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا. پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی, اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ. یا ولی اللہ, امانت حفیظ اللہ رغبا, آپ کو میری رغبت نہیں. وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کی خوب ان لکھ, میں بھی آپ کی ہوں. اس کے پاس جائے گا, وہ اس سے کئی گنا خوبصورت. پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک, اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا. یا ولی اللہ, ہمارا یقون اللہ من من کا نصیب, کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی, ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ گئے انا من اللہ کی خوب ان لکھ, میں بھی آپ کی ہوں. پھر اس کے پاس جائے گا, ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا. یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا. وہ گھبرائے گا کہ سورج کہاں سے نکل آیا. جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی, اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی. اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا. حسد بغض نہیں ہوگا, سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, ساری دنیا میں پھیل جاؤ, اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا, نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. بلا یضر اللہ شیئا, اور اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ 4 مہینے لگا کر پھرے, ساری دنیا میں پھرے, اقوام عالم کی طرف نمائے. پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے. آپ اللہ کے سفیر, دو اللہ کے نبی کے سفیر, محمد مصطفیٰ کے سفیر. اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے, کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے. اس امت کا ادنا بھی, اعلیٰ بھی, عالم بھی, جاہل بھی, بادشاہ بھی, امیر بھی, فقیر بھی, حقیر بھی, مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا. یاد رکھنا, مسلمان گنہگار ہوتا ہے, مسلمان حقیر نہیں ہوتا. کسی گنہگار سے نفرت نہ کرو. بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں, بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرو. اس کو گری نگاہ سے دیکھ. گناہ کر کے آدمی اتنا رانجا درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی رانجا درگاہ ہو جاتا ہے. کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو, اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو. گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے. مسلمان کی قدر کرے میرے بھائیوں. گناہ سے نفرت کرے, ہاں یاد رکھو, گناہ سے نفرت ہو, مسلمان سے محبت ہو. جیسے بچہ گندگی میں, ماں بچے سے محبت کرتی ہے, گندگی سے نفرت کرتی ہے. اس کے پخانے کو دھو کر پھر گلے لگا. ہر مسلمان نبی کا امتی ہے, بڑا قیمتی ہے. جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے. تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت ہماری, بچے سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کراتا. باہر نکلے, ایک عرب ملا, انہوں نے ہم نے گشت کراؤ. انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں. جماعت وہاں چلی گئی, مراکش کے مسلمان شراب پی رہے, اور شراب خانہ بھی مراکشی کا. ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے, ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس, اس نے بات کی کیا مسجد میں چلو. ایک کو ذرا چڑھ گئی, وہ لڑنے لگا میری یاد کیا واحد بخر. انہوں نے کہا بھائی تو تم بڑا اچھا آدمی ہے, تمہارے سامنے شراب پی رہو پھر بھی اچھا آدمی. کہاں تو وہ کہتے, کہا تو مسلمان نہیں. کہا مسلمان ہوں. کہا تیرا نام تو عبداللہ. کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان, کلمہ تیرے اندر, تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا. کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے, میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں. وہ جو تین تو ویسے تیار ہو گئے تھے, چوتھے کو لے کر نہلایا, کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں. اس نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے, کہا میرے 10 دن لکھو. 10 دن ساتھ لگائے, توبہ کر کے گئے. جاتی جو شام خانے کا مالک تھا نا, اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا, 3 دن لگا. اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا, 3 دن میں وہ واپس آئے, سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر دیا. ایک شرابی جو دودھ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے, نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا, بات بات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا. مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیو, نکلو ساری دنیا میں پھرو چار چار مہینے کے لیے, اور سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے لیے ایمان سیکھنا ہے, اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے, نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے, اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے. بولو آپ, دنیا میں دین پھیلانا کام بناؤ بھائی, ضرورت سے ہاشتے اپنی ضرورت. دیکھو بھائی, کھانا کوئی فخر کی بات نہیں, ضرورت کی بات. مکان بنانا فخر کی بات نہیں, ضرورت کی بات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژن, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. شکریہ.